بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى لكم صليا تمويت محمد صلى الله عليه وسلم أنواني ya majlisi yetu hii ya leo, tuelezea ahmia tarbiyatun nafs au ahmiyatu tarbiyatun nafs ala al-aqidati sahiha wal akhlaqi al-fadila, umuhimu wa kuzilea nafsi katika imani iliyokuwa sawa sahihi na kujipamba na tabia iliyokuwa njema. Na hatuna njia ambayo inaweza ikatufikisha sisi salama kwa Mola wetu Allah tabaraka wa taala, tukazipata radhi zake Allah tabaraka wa taala, na kuipata pepo yake Allahu subhanahu wa ta'ala, pasina kupita njia aloipita kwayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na kutuacha katika njia hiyo. Na mtume sallallahu alayhi wa sallam siku zote alikuwa anapowaona masahaba zake wanaanza kupata fikra za kuwatoa katika manhaji yake na kutazama njia zingine, alikuwa akiwaonyeshea sura ya kukasirika na kutolipenda hilo, kwani hakuna njia ya waja kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala pasina kuifuata njia aliyotuacha kwayo bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na katika majlisi yetu hii tutaanza na hadithi ya Jabir bin Abdullah al-Ansari hadithi ambayo rawahu al-Imam Ahmad wa ghairi wa huwa hadithun hasan. Anasimulia sahaba Jabir bin Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala anhuma anna Umar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam binuskhatin min at-Tawrat. Umar ibn al-Khattab siku moja alikwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akiwa na karatasi ambayo imeandikwa Taurati ndani yake, tukiwa tunafahamu kwamba Umar ibn al-Khattab ni katika masahaba hodari wa mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam. Bali Umar ibn al-Khattab ni sahaba ambaye alikuwa na sifa ya pekee, akawa akiitwa mulhim, mtu anayepata ilham kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume alimwita al-Faruq Abu Hafs Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl radiyallahu anhu. Huyu sahaba alipoanza kuja kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam na sura ambayo haikumridhisha mtume, mtume alionyesha sura ya kukasirika kwa Umar. Anasimulia Jabir kwamba Umar amekwenda kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam akiwa na nuskha ya Taurat. Faqala ya Rasulullah hadhihi nuskhatun min at-Taurat. Umar akasema kumwambia mtume, ewe mtume wa Allah, hii nuskha ya Taurat, hii karatasi ya Taurat. Fasakata. Mtume akanyamaza, hakushughulika nayo, akapuuza ile habari. Faja'ala Umar yaqra, Umar akaanza kuisoma ile Taurati mbele ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa wajhu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yataghayyar, na uso wa mtume sallallahu alayhi wasallam ukawa unabadilika kwa hasira. Umar amesoma Taurati mbele ya mtume. Taurati ni katika vitabu vikubwa vilivyoteremshwa kutoka mbinguni. Ameteremshiwa Nabiullahi Musa Kalimullah, nabii aliyekuwa akizungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, Musa alayhi salam. Kapata nuskha, kafurahi kupata nuskha, kenda nayo kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Bila shaka Umar aliliona jambo hili ni jambo zuri na litamfurahisha mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na alipofika akamwambia mtume, hii ni nuskha ya Taurati. Mtume akanyamaza. Umar akaanza kuisoma ile nuskha ya Taurati. Wakati anasoma Umar, uso wa mtume sallallahu alayhi wasallam yataghayyar, unabadilika. Kubadilika kwa uso, kubadilika kwa kukasirika. Anakereka mtume sallallahu alayhi wasallam, anachukia, anasikia dhiki mtume sallallahu alayhi wasallam kusomewa Taurati na Umar. Kwanza anayesoma ni Umar, na kinachosomwa ni Taurati. Mtume anakasirika. فقال أبو بكر أبو بكر رضي الله عنه أكسيما ثقلتك الثواكل إذ عمر أمي أما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هون ينبتكان كن يوسو أمتومي صلى الله عليه وسلم ويونا صومتو huoni mtume anavyokasirika? Umeangamia Umar. Umar anainua kichwa chake kumwangalia mtume sallallahu alayhi wasallam, anamuona mtume amekasirika. Mtume alikuwa akikasirika, weupe wake unakwenda kwenye wekundu, hasira. Na nyewe mwaijua sura ya mtu aliyekasirika. Alipoona kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amekasirika, faqala Umar akasema, a'udhu billahi min ghadabillahi wa ghadabi rasulihi, ninajilinda kwa Allah subhanahu wa ta'ala kunako kukasirikiwa na Allah, lakini pia kukasirikiwa na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kukasirikiwa na Allah ni jambo kubwa sana. Ukimuudhi mtume umemuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimuudhi Allah huna kingine tena zaidi ya kuangamia. Akataka radhi ya Umar. Kisha akasema, radhina billahi rabba, tumeridhia sisi kwamba Allah ndiye mola wetu mlezi anastahiki kuabudiwa, hakuna mwingine. Wabilislami dina, na tumeridhia kwamba sisi Uislamu ndio dini yetu, hatuna dini nyingine isipokuwa dini yetu ni dini ya Uislamu. Wabimuhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabia, na tumeridhia kwamba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndiye mtume wetu. Aliposema haya maneno ya kutaka radhi na kuomba msamaha kwa Allah na kwa mtume sallallahu alayhi wasallama, mtume akatoa maelekezo. Kile maelekezo yake yalikuwa ni maelekezo ya kuonyesha kwamba hakuna njia ya salama ila ni njia yake yeye. Hakuna malezi mazuri ila ni malezi yake yeye. Hakuna muongozo mzuri ila ni muongozo wake yeye mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakati Umar anasoma alikuwa na masahaba wengine. Bila shaka wale masahaba walisikiliza Taurati iliyokuwa inasomwa na Umar. Na wao akabaki wanasubiri maelekezo kutoka kwa mtume itakuwa ni yapi. Taurati imemkasirisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakari akamshtua ndugu yake Umar. Na hao walikuwa ni masahaba wakubwa. Katika vikao vya mtume siku zote wao ni wa mwanzo na ni wenye kuangaliwa na ni wenye kusikilizwa. Abu Bakar, ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ها walikuwa wanaangaliwa kabla hajafa mtume sallallahu alayhi wasallam. Na huyu Umar ambaye anasoma hii Taurati kwa mtume, al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala katika tafsiri ya aya na sababu nuzuli ya aya ambayo Allah anasema, wa idha jaahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tumush-shaytana illa qalila. Asema Imam Ibn Kathir, fakana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu huwa al-mustanbit li hadhihi al-aya, fi hadhihi al-aya. Allah anatuambia linapowajia watu jambo, likatokea jambo kubwa kwenye mji, jambo ambalo imma linaweza kuwa ni la amani zuri la kufurahisha, au linaweza kuwa ni hatari la kutia hofu katika nyoyo za watu. Tabia ya wanadamu wanapenda kulitangaza na kulizungumza kabla hawajajua maslahi na mafsadi ya jambo lile. Hasa adabu inakuja kutoka kwa Allah, atufundisha adabu. Linapotokea jambo msifanye haraka kulizungumza. Waislamu tabia hii haiwafasi, haiwapasi kuwa nayo. Walau raddu, lau jambo hilo wangalirejesha kwanza ila rasuli, kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wamuulize Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna jambo liko kadha kadha kadha kadha, muongozo wako. Na hii ni katika adabu ya Ahli Sunnati wal Jamaa katika masaili makubwa, hawawi wepesi wa kuzungumza, wanayarejesha kwa wakubwa, wanayarejesha kwa wanawachuoni wao, wanayarejesha kwa walio watangulia. Sasa habari iliyokuwa imeenea mpaka ikateremka aya hii, ilienea habari kwamba Mtume amewaacha wakezi. Mtume kapa talaka wake zake wote. Umar akaipata habari, akatoka nyumbani akaenda msikitini, akakuta masahaba wamekaa pale watatu, wamekaa watano, wamekaa wawili, wamekaa makundi makundi ya watu wanajadili na kuzungumza habari hii. Hakuuliza katika yale makundi kumuuliza yoyote, moja kwa moja mpaka akaingia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fika kwa Mtume akamuuliza, umewaacha wake zako? Mtume akamwambia, hapana, sijawaacha wake zako. Akatoka Umar akawaambia waliokuwa wamekaa vikundi wanazungumza, Mtume hajaacha wakezi. Kwa hiyo mustanbitu wa aya hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza kwamba Waislamu likiwatokea jambo la habari wasifanye haraka kulizungumza, waulize kwanza ukweli wa hilo jambo uko namna gani, uhakika wa hili jambo uko vipi, kuna khairi katika kulizungumza au kuna shari katika kulizungumza. Warudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamuulize Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na leo hatuna mtume wa kwenda kumuuliza, lakini maneno yake Mtume yapo, na warithi walioyabeba maneno yake wapo. Kwa hiyo tunapo pa kurudi. Wa ila ulil amri minhum, sehemu ya pili ya kurudi ni kwa viongozi wao, na sisi viongozi wetu ni wanawachuoni. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu. Kisha Allah akasema, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, watajua ubora wa kuzungumza ama ubora wa kutokuzungumza wale ambao ni watu wenye tabia na wenye sifa ya kuyafuatilia mambo kielimu. Kwa hiyo mustanbitu katika aya hii wa jambo hili ambalo lilivuma kwamba Mtume amewaacha wake zake, na Mtume alikuwa amewahama wake zake, hakuwa amewaacha. Kwa hiyo habari iliyokuwa kwa Mtume ni kuwahama tu, aliwahama wake zake. Habari ikaenea Mtume amewaacha wake zake, Waislamu wakakatazwa, acheni tabia ya kubeba maneno na kuyasambaza kabla hamjajua. Hii tabia kwenye jamii yetu mnaiona nani? Haipo, tumesalimika. Ni tabia ya watu, sio? Na hii tabia mbaya, bali kuna watu wamebeba sifa ya kwamba wao ndio wasemaji. hata kama sio ahlan, sio wahusika wa jambo hilo. Hapa tulikuwa tunamzungumza sisi Umar, yule aliyesoma Taurat mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa aliposema Umar maneno ya kutakaradhi kwa Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, walladhi nafsu Muhammadin biyadi, ninamuapa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko kwenye mkono wake, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ninamuapa, mtume ameanza maneno yake na kiapo. Maneno ya mtume yanapoanzwa na kiapo yanaonyesha umuhimu mkubwa na mkazo wa hali ya juu na msisitizo. Walladhi nafsu Muhammadin biyadi, ninamuapa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko kwenye mkono wake, ambaye ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah na mkono, na hii ni sifa katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, na ni wajibu kwa Waislamu kuamini hivyo kwamba Allah ana mkono. Halafu ni haramu kwa Waislamu kufananisha mkono wa Allah subhanahu wa ta'ala na mkono wa kiumbe cha aina yoyote. Laysa kamithlihi shay'un, Allah hafanani na kitu chochote. Wa huwa as-sami'ul basir, na yeye ni mwenye kusikia na ni mwenye kuona. Nuthbitu ma athbata Allah li nafsi, twathibitisha yale ambayo Allah amejithibitishia kwenye nafsi yake. Amethibitishiwa pia na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa mtume akaapa kwamba ninamuapa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko kwenye mkono wake. Law bada lakum Musa hayya, lau kama angelitokea leo Musa akiwa hai mbele yenu, Musa alayhi salam, kalimullah. Mtume alipokwenda safari ya Mi'raji, mbingu ya sita, alimkuta Musa alayhi salam, na alipoangalia juu akaona wingu kubwa sana. Akamuuliza mwenyeji wake wa safari Jibril alayhi salam, akamwambia ule ni umati wake, yani wale ni wafuasi wake. Ni mtume ambaye alikuwa na wafuasi wengi kuliko mitume wengine waliomtangulia. Baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo huyu mtume Musa alayhi salam, lau kama angelitokea hapa akiwa hai, lau bada lakum Musa hayya, lau angelitokea Musa akiwa hai mbele yenu, fattaba'tumuhu, ninyi mkamfuata Musa alayhi salam, wataraktumuni, halafu mkaniacha mimi mtume wenu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, la dalaltum an sawa'i sabil, basi mngelikuwa mmepotea katika njia ya sawa. Tambuchukue haya maneno yaweke kwenye mizani vizuri kwa uadilifu. Musa sio mwanasiasa. Musa sio mtu muovu. Musa ni mtume wa Allah, na Musa ni nabii. Bali Musa ni katika wale mitume wanaitwa ulul azmi, mitume wakubwa. Musa yumo katika hao. Na wako mitume watano. Musa yumo katika hao. Halafu ukimfuata Musa ukamwacha mtume umepotea. Halafu akatuambia mtume sallallahu alayhi wasallam, mkimfuata Musa mkaniacha mimi, la dalaltum anissawa'i sabil, kwa hakika mtakuwa mmepotea katika njia ya sawa. Walau kana haya, na lau huyo Musa mwenyewe angelikuwa hai, wa adraka nubuwati, halafu akaudiriki utume wangu, latabani, basi yeye pia angenifuata mimi. Sijui kama tunaelewana vizuri. Sasa yachukue haya maneno yalete kwenye hali ya uhalisia ya Waislamu. Muongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam na muongozo wa shekhe kwenye jamii yetu, upi wenye nguvu? Muongozo wa shekhe una nguvu kuliko muongozo wa nani? Wa mtume. Muongozo wa mwanasiasa bali una nafasi kubwa kwenye maisha ya watu kuliko muongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Waislamu tumemweka mtume mbali, lakini wakati huo huo tunadai kwamba tumpenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa mtu amesoma Taurati mbele ya mtume, mtume kamkasirikia, wasemaje yule mtu ambaye tangu asubuhi mpaka jioni asoma magazeti? Na ukiingia nyumbani kwake kuna kabati la magazeti. Mzalendo, mfanyakazi, sijui mwana michezo, sijui sani, sijui magazeti yote mtu kajaza. Nyumba imejaa magazeti na msahafu una vumbi. Na ni nyumba ya Muislamu. Hana siku ila kanunua gazeti. Yaani katika bajeti yake ya matumizi kuna bajeti ya gazeti. Anasema kwamba anahitaji kujua ulimwengu na hali ya ulimwengu. Alafu unaifanyaje ukishaijua? Sasa hii ni hali mbaya sana. Na kumekuwa na magomvi makubwa baina ya wazazi, baina ya baba na mama. Baba anataka mtoto awe professor, engineer, doctor. Mama ataka mtoto awe salih, awe mtoto mwema, imam, khatib, muallim, awe mudarris. Wanagombana baba na mama, mtoto aende madrasa, mtoto aende tuition. Magomvi kwenye familia. Ukiuliza kwa nini wanagombana hawa wazazi, baba ana mtazamo na mama ana mtazamo wake. Na kama baba akiwa na mali ndo kabisa. Mtoto ana miaka mitatu anapelekwa boarding. Sasa hivi kuna boarding za nursery school. Manake mtoto hajui malezi ya babake na mamake. Familia zimefikia mbali sana. Akitoka kule mtoto hajui habari ya dini maskini. Hajui Allah kasema wala hajui mtume kasema. Hivi tunachokishughulikia ni kutengeneza maisha ya mtoto. Lakini haya maisha tunayatengeneza kwenye upande, halafu tunaharibu pande zingine nyingi. Mtume akamkasirikia Omar aliyesoma Taurati mbele yake. Kwa nini mtume alichelea? Ina maana alikuwa hana uhakika na elimu aliyokuwa nayo Umar. Usije wewe ukaingia katika mahala pa shubuhati ukajiamini na uwezo wako kwamba mimi nishasoma. Hapana. Hakuna mahala watakikana uchukue tahadhari kama mahala ambapo ni tata au mahala pa haramu. Usijiamini kwamba mimi bwana tangu nimeanza kusikiliza da'a tuselefia hata nikikaa na tablighi nikatoka nao miezi minne siwezi kuathirika. We semi hayo maneno. Man asgha sam'ahu ila sahibi bid'a awrathahu Allahu al-'ama yani fi qalbi, mwenye kutega sikio lake kusikiliza mzushi Allah anampa upofu kwenye moyo wake, anakuwa haoni, anakuwa haelewi. Ule upuuzi unaingia kwenye kichwa, unaingia kwenye moyo wako, unatulia pale. Kwa mtume alikuwa anachukua tahadhari, aliyesoma ni Umar, lakini mtume akaonyesha kumkasirikia Umar kwamba suali la kupotea ni rahisi mno na suala la kuongoka ni gumu. Jiangalie ukikaa na watu waovu unapoathirika nao haraka. Mchukue mtoto wako kamchanganye na watoto waovu, afu umuone siku moja tu umuone. Alafu mchukue mtoto wako mpeleke kwa watu wazuri, afu umuone na kupata taabu ule mtoto. Nuhuenda akakwambia siku ya pili harudi bali. Si watu wenye dini ndugu zao pia hawapendi kuwatembelea, au ili hamlijui? Kwa nini hawapendi kuwatembelea? Mli ukienda paka kusali tu asubuhi mdaamshwa. Adhuhuri msali, magharibi msali. Hamna kupumzika. Bora mimi nibaki nyumbani. Lakini akiambiwa nenda kwa aunti, kwa aunti akifika iko TV kubwa, robo tatu ya ukuta wa sitting room. Amewekewa chaneli zote za ulimwengu, anabonyeza itakayo yeye. Umemwekea geti asiathirike na jirani yake, ukamfungulia mageti ya kuathirika na mambo magharibi. Kwa mtoto ajifundisha ngono, utapeli, wizi, kutongoza, uchawi, kila kitu ajifundisha kwenye TV. Hakuna haja ya kwenda mbali. Nyie mwakumbuka kuna shehe mmoja hapa Tanzania alikuwa anafundisha kupiga ramli kwenye TV. Mmemsahau? Alikuwa tu nani vile yule shehe? Yahya Hussein. Kwa hiyo ukitaka kujifundisha uganga, hamna haja ya kwenda kwa mganga. Unakaa kwenye TV tu, na siku hizo umeshasogeza paka kwenye simu. Yaani ukiingia sijui kwenye Google, sijui kwenye YouTube, kuna namna pia za kujifundisha kupiga ramli. Yaani watu wanawasogezea ule ushirikina na uovu. Na wewe mzazi sasa ndio umeona haya maendeleo. Huchukui tahadhari kwa familia yako. Sasa usije wewe ukaona kwamba mimi nimesoma siwezi kugurika na vitu kama hivi. Acha nikachanganyike tu. Hapana, hapana. Kwa mtume alikuwa makini na masahaba zake. Na kuonyesha kwamba unaweza ukapotea mahala ambapo hutarajii kwamba utapotea. Pakawa ndio mwanzo wa kupotea na kuharibikiwa. Lazima uangalie mazingira yako. Bali mtume akamwambia Umar na wenzake, lau kama Musa angelikuwa hai, hakuzungumza habari ya Taurati. Alizungumza habari ya yule aliyeletewa Taurati. Manake kitabu kizuri hakiwezi kupelekwa kwa mtu muovu. Kwa hiyo acha hiyo Taurati, yule mtu mwenyewe Musa, ukimfuata ukaniacha mimi umepotea. Ukimfuata Shafi ukamwacha Muhammad utakuwa umeongoka. Ukimfuata Mufti ukamwacha Mtume utakuwa umeongoka. Ukimfuata shekhe wako wa mkoa ukamwacha Mtume utakuwa umeongoka. Mtume akasema na shekhe akasema, kwani shekhe hajasoma? Kwa hiyo shekhe wako amesoma mpaka akamshinda na Mtume. Kwa hiyo lazima watu kuchukua tahadhari. Ukiacha muongozo wa mtume umepotea. ukitaka na usipotaka. Hakuna njia ya wewe kuzipata radhi za Allah ila ni wewe kuipata njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukalazimiana na njia hiyo mpaka mauti yakakukuta katika njia hiyo. Kwa nini? Kwa sababu malezi ya Mtume na muongozo wa Mtume ndiyo muongozo bora. Ukitaka maisha mazuri, ishi alivyokuelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukitaka umakinike katika shughuli zako, zifanye alivyokuelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukitaka heshima katika mtaa wako, ishi alivyokuelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanaweza kuwa watu hawakupendi kwa sababu ya msimamo wako, lakini hawana namna ya kukutia dosari katika tabia yako. Ni kweli jamaa na msakini na ukimpelekea shida anakusaidia bwana. Tufahamiane vizuri. Yaani mtu ule msimamo wako ndio unampa taabu. Kwamba wewe bwana hubadiliki. Njia yako ni moja na wapita hapo hapo. Watu wote watafanya kinyume na wewe hujali. Lakini wanakuona kwamba watakapokuhitajia katika shida zao za kibinadamu na kuhitajia miongozo na ushauri, wanakukuta ni mtu ambaye ushauri wako mzuri na muongozo wako ni mzuri. Haulipizi mabaya kwa mabaya. Hivyo alikuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa na sisi ni lazima tuchukue mwenendo wa mtume na tuonyeshe kwamba hakuna kitakachoweza kutufanya sisi tuwe na maisha ya salama na kizazi chetu ila ni sisi kufuata njia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na lazima ujue mtoto wako anachezea wapi. Na lazima ujue rafiki wa mtoto wako ni nani. Na lazima ujue mwalimu wa mtoto wako ni nani. Lazima ujue. Kwa sababu mtoto wako ni rasilimali yako. Mkeo lazima ujue marafiki zake ni kina nani. Yaani watu walioko katika mamlaka yako ni lazima uyajue maisha yao. Hawa watu wangu wako vipi? Na usimamie ili nyumba yako iwe ni nyumba ambayo itakuwa tofauti na nyumba za watu wasiokuwa na dini. Mtume alayhi salatu wassalamu alipoingia Madina, mji wa Madina ulikuwa na Mayahudi na Waarabu, lakini pia na baadhi ya Wakristo au ahli kitabi. Siku moja ameona watu wana furaha kubwa, siku ya sikukuu, watu wamevaa vizuri, wanakula vizuri, wanacheza, wanafurahi. Akawauliza, mna nini nyinyi watu wa Madina leo vipi? Wale Mayahudi wakamwambia, leo bwana ni siku ya sikukuu. Sikukuu gani? Leo ni siku ya Ashura. Siku ambayo Allah Tabarak wa Taala alimuokoa Musa na wafuasi wake. Musa akafunga kumshukuru Allah Subhanahu wa Taala. Kwa leo ni siku ya furaha. Tumekawaambia sisi tuna haki zaidi kwa Musa kuliko ninyi. Sisi Waislamu tuna haki na Musa kuliko ninyi. Ilipokuwa kufunga ni siku ya Ashura, ni siku moja, aliwaambia je masahaba zake, Nikibakia mwaka ujao nitafunga 9 na 10 niwe tofauti na hawa. Yaani siku zote Muislamu lazima atengeneze mazingira ya tofauti baina yake na wasiokuwa Waislamu. Mtume aliwaamrisha masahaba zake wakafunga Ashura. Kisha akawaambia nikibakia mwaka mwingine nitafunga 9 na 10. Kwa nini afunge 9 na 10? Atofautiane na hawa ambao wanajinadi kwamba na wao ni wafuasi wa Musa. Na wao hawana haki na Musa kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakuta watu wa Madina wana siku mbili za sikukuu. Wanafurahi, wanakula, wanacheza, wanavaa vizuri. Mtume akawabadilishia Waislamu akamwambia nyinyi hizi siku sio zenu. Msifurahi, msivae vizuri, msicheze. Nyeza kwenu ni Eidul Fitri na Eidul Adha. Kwa Waislamu zikawa zile siku hawashughuliki nazo. Kwa nini Mtume anafanya hivi? Kuzilea nafsi zisiathirike na tabia za wasiokuwa Waislamu. Zisibebe itikadi isiyokuwa ya Kiislamu. Zisichukue tabia isiyokuwa ya Kiislamu. Sasa ni lazima na sisi tuwe makini katika upande wa malezi. Sisi wenyewe kujilea, lakini pia kuzilea familia zetu. Nitoe mfano iliyokuwa hai katika da'wa tusalafia, katika manhaji ya da'wa tusalafia. Unapowafundisha watu dini, lazima uanze na akida yao, lazima uwafundishe tabia zao zilizokuwa nzuri, lakini lazima usimamie mabadiliko ya utekelezaji wa yale wanayosoma. Sinaeleweka vizuri. Umesoma mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, hubadiliki. Asiwe Yahudi. Kwa sababu Myahudi sifa yake ni kusoma na kutokubadilika. Ni kujua na kutofanyia kazi anayoyajua. Ndio sifa ya Myahudi. Na wewe sio Myahudi, wewe ni Muislamu. Ama kuabudu bila kujua pia ni sifa ya Kikristo. Sifa ya Kinaswara. Si leo anaweza kuzuka mtu akasema Bwana amemjia, au sio? Akiamka asubuhi akawaambia watu leo Roho Mtakatifu amekuja ameniambia mimi ni nabii. Huwa wanakataa. Si anakuwa nabii kweli? Na anapata wafuasi. Na wengi, wala sio wawili wala watatu. Kuna mwingine atokea paka akawa Mungu, afu akawa Mungu mwanamke. Alitokea mkoa gani kule paka akapigwa marufuku na serikali? Mwanza. He? Mungu. Yes, ye Mungu. Alafu ana manabii. Alafu akapata wafuasi. Kwa nini? Kwa sababu ni watu hawahitaji elimu. Watakachoona kinaendana na wao watakwenda. Muislamu huku pia hayupo. Na wala hii sio sifa yake. Sifa ya Muislamu akishajua anabadilika. Sifa ya Muislamu lazima awe na mabadiliko kwenye maisha yake, kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, kuzifikia radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na wewe unapokwenda mahala kuwafundisha watu wadogo zako, ndugu zako kwenye familia, lazima uwe na tathmini. Tangu nimeweza kumfundisha mke wangu, huu ni mwaka wa pili, mke wangu mbona habadiliki? Lazima ufanye uchunguzi, wapi unakosea, unasimamia. Siku moja Mtume alishawafundisha masahaba zake namna ya kuvaa. Kakaa nyumbani, Asikia mtu anapita ni kanzu na bum bum bum bum. Man hadha? Nani huyo? Kijana akasema Abdullah. Mimi ni Abdullah. Mtume akamwambia irfa izarak. Nyanyua nguo yako. Nyanyua, pandisha nguo yako. In kunta Abdullah farfa izarak. Ikiwa wewe ni mja wa Allah, pandisha nguo yako. Kama ni mja wa shaitani, endelea. Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu siku ambayo alipigwa upanga msikitini akapoteza fahamu, akachukuliwa akapelekwa nyumbani na ikaonekana hatopona Umar kwa namna dharba ilivyokuwa kali. Walikuwa wanapishana Waislamu kwenda kumuona Amiri al-Mu'minin. Mara akaingia kijana kwenda kumuona Umar. Alipoingia yule kijana, Umar amelala, kijana akamjulia hali, akaondoka. Umar akainua macho yake akamtazama kijana, akamuona suruali yake ndefu, nguo yake, kanzu yake ndefu. Akamwambia kijana, njoo. Irfa izarak. Nyanyua hii nguo yako. Fa innahu atqa li rabbik. Kupandisha kwako hiyo nguo ni wewe kumuogopa Mola wako. Wa anqa li thawbik. Na ni usafi wa nguo yako. Sikuwa mwelewa. Yuko kwenye sakarati al-mauti, lakini alipoona munkar hakunyamaza. Asifa na dhima. Akamwita kijana aliyekuja kumuona mgonjwa, atoa nasaha kwa nani? Kwa mzima. Nyanyua nguo yako, pandisha hiyo nguo yako. Kupandisha nguo sio jambo la fashion. Mwanaume kuvaa nguo iliyo juu ya macho mawili ya miguu sio kwamba ni ka fashion fulani ka watu. Ni kumcha Allah huko. Atqa li rabbik. Kuvaa hivyo ni kumcha Mola wako, lakini pia wa anqa li thawbik, na ni usafi wa nguo yako. Kijana akapandisha nguo yake. Kwa nini Umar aliingia taklifu yote hii na yeye ni mgonjwa? Kwa sababu ndio sifa ya Waislamu. Usije ukamuona ndugu yako ukaacha kumpa nasaha katika jambo. Mpe nasaha ndugu yako katika jambo, na umuombe dua Allah ampe taufiki kukubali nasaha yako. Wakati ambapo Waislamu tunaweka ihtimamu kubwa katika akida, lazima tuweke ihtimamu kubwa pia katika akhlaqi na adabu. Unamuona Muislamu mwenzako amekuja mtu amekosea kutoa mikono tu, badala ya kuanzia kulia kaanzia kushoto, acha uzushi wewe. Maana ni pia kuanzia kushoto pia ushampa mwenzako sifa ya uzushi. Hujui kama anajua, hujui kama hajui. Mtume alikuwa anakula na kijana Abdullah ibn Abi Salama, anakula mbele ya Mtume. Unajua mtoto anakula vovote, au sio? Mtume akamwambia yule kijana, ya ghulam, kijana. Na wanasema wanachuoni, ya iliyokuja hapa ni tarahum, ni kuita kwa huruma. Kijana akamwangalia Mtume, akamsikiliza, akamwambia samillah, unapotaka kula mtaje kwanza Mola wako, sio kimbilie kwenye chakula tu. Sema bismillah. Wakul biyaminik, na ule kwa mkono wako wa kulia. Sio mikono yote miwili unakula huku unakula na huku. Kula huku, shika hapa ule. Wakul mimma yalik, kula chakula kilicho mbele yako, usile mbele ya mwenzako. Na huyo ni mtoto. Kwa lazima baba awe na nafasi ya kukaa karibu na mwanae. Mwalimu awe na nafasi ya kukaa karibu na mwanafunzi. Sio kama nitakuwa naeleweka Kiswahili vizuri. Yaani tusije tukaona kwamba tuko busy na maisha yetu mpaka tukasahau familia zetu. Tukawa kama vile baadhi ya watu anaamka saa 10 kwenda kazini, anarudi saa 4 usiku. Yaani anatoka kwenda kazini watoto wamelala, anarudi watoto wamelala. Mama kapaka wanja, paka wanja umeenea uso mzima. Baba hajarudi. Shida nini? Ameenda kutafuta. Kutafuta gani huko kwa sampuli hii? Hujui watoto wameshinda wapi? Hujui watoto wanachezea wapi? Hujui watoto wamesoma nini? Hujui watoto wana hali gani? Basi unaishi tu mradi wewe uhudumie matumbo ya watoto wako, ukiwaangalia wamenenepa. Kwa nini wanenepeshe kwa ajili ya kwenda motoni? Yaani unawanenepesha miili yao pasina kujali nyoyo zao zina hali gani? Kwa lazima tuwe makini katika kipindi kama hichi kigumu. Nitakuwa naeleweka vizuri. Na sisi wenyewe tusijiaminishe kwamba mimi nishasoma, hawaniwezi. Usitamani kukutana na adui yako. Usitamani kukutana na adui yako. Na usijifanye kwamba eti wewe ni mwema na yule rafiki yako muovu, ukaendelea kulazimiana naye, akili yako ikakutuma kwamba eti wewe ndio utamwathiri. Yeye atakuathiri. Yeye atakuathiri. Ubaya una tabia ya kuathiri kwa haraka zaidi kuliko wema. Kwa lazima uangalie rafiki. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Angalie mmoja wenu nani afaa kuwa rafiki. Sio kila mtu afaa kuwa rafiki. Angalia uchague rafiki, na mtoto wako mchagulie rafiki. Na umkataze kuwa na marafiki wabaya. Tukifanya hivi tutafanikiwa. Tusijiamini. Muislamu amekaa kwenye simu yake anamsikiliza kipozeo. Wewe mtu wa sunna? Unasikiliza kipozeo? Unamsikiliza Dr. Sule? Sio msikiliza Mazinge. Eti nataka nijue ile mistari ya Biblia ikoje. Unataka ujue mistari ya Biblia Qur'ani ujue kusoma? Eh? Mathayo 2 mstari wa 3 utakusaidia nini mbele ya Mola wako? Utakusaidia nini? Hujajua kusoma Qur'ani, hujajua tauhidi, hata adhkari pia bado hujajua. Eti wakawa wasikiza mipasho ya kina Mazinge, ya kina nani wale kadogoo, si kina nani eh? Mtu anaweza kuhifadhi Biblia na hajui kusoma Qur'ani. Huso msiba huu. Na yeye ni shekhe huyu. Mmoja alifedheheshwa siku moja Kahama. Yule Mkristo mchungaji akamwambia, nataka unisomee, nipe dalili kwenye Qur'ani yako. Yule si wana tabia kuambia wenzake, mpe huyo. Yule mchungaji akamwambia, "Ah, nipe wewe, sio nipe yule." Nipe wewe. Anajua hajui kusoma. Hata mpe, si tunapanga utaratibu, yupo msomaji, nakutaka wewe, sio zungumza mimi, nipe wewe, sitaki anipe yule. Kwa nini hito? Haisomeki. Akiisoma ataisoma kwa mafuhumu. Tarjama ya Kiswahili. Nataka usomee Kiarabu. Haisomeki Kiarabu. Haisomeki. Kwa sababu hajasoma, atasomesha nini? Yeye akasilimu, akahifadhi Biblia, akafuatilia, akajua vipengele vya kubabana na Wakristo, akaingia kwenye mihadhara. Dawa yetu haiendi hivi. Fadhakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Allah atuambia katika sote Qaf, fadhakir bil Qur'ani. Mkumbushe kwa kumsomea Qur'ani. Man yakhafu wa'id. Yule anayeogopa adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zanguni, lazima tuzingatie kwamba tukihitajia sisi hali yoyote katika maisha yetu hatuikosi kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lazima tuweke umuhimu mkubwa sana wa kuangalia malezi ya nafsi zetu, kuzizoesha nafsi zetu katika mambo ya khiri. Sio pesi, ni magumu, lakini nafsi huwa inazoeshwa kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo mpaka nafsi inafanya nini, inazoea. Kuna watu wanakumbukumbu tangu baada ya Ramadhani hajawahi kuswali sunna ya kablia. Yaani ukimwambia lini unakumbuka, ah, nisikumbuki. Mazoezi ya tarawih huyapeleka wapi? Mazoezi ya kiyamu leili ya Ramadhani huyapeleka wapi? Haya yataka wewe uende nayo. Swala za sunna iwe ni dabu yako. Huwezi kufunga Alhamis na Jumatatu. Basi kama siku meupe kwa mwezi mara tatu tu. Tufahamiane vizuri. Kwa hiyo tuzilee nafsi zetu katika mambo ya kheri. Tuzilee nafsi zetu kukaa katika vikao vya kheri. Tuzilee nafsi zetu kusuhubiana na watu wa kheri. Tuzilee nafsi zetu kupenda kusikiliza maneno ya kheri. Tuweze kusalimika. Maisha ni mafupi na umri wetu ni mfupi. Na kadri umri unapoongezeka ndivyo mambo yanafanya nini? Yanapungua na kubadilika. Leo mzee wetu mzee Haji utamlinganisha na nani hapa kwetu? Eh? Sasa umri unaenda au sio? Sasa na mimi nikifika kama umri wa mzee Haji nitaanza kuona hudhuria sala zote msikitini jamaa. Wameshindwa kwenye ujana utaweza kwenye uzee? Ndio unakuta baadhi ya wazee washastaafu kazini huko, maisha yashabadilika, anakuja kumngania na kuwa mwadhini wa msikiti. Atana yeye pia hajui kutoa. Akitoa adhara hata kuitikia dua huwezi. Inabidi ujamaze. Hii adhara sijui ya Kiswahili, sijui ya Kiarabu, sijui lugha gani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hajulikani. Na akiambiwa mzee wapishe vijana waadhini, haiwezekani. Sasa ataka ahitimishie kwenye adhara wakati haijui. Yaani umri wake ahitimishie kutoa adhara msikitini na kutoa adhara hajui. Kosa nini? Yeye alikuwa katika watu wa mwanzo kutafuta kiwanja cha msikiti. Au yeye ni katika watu waliotoa mchango mkubwa kujenga msikiti. Dini haiendi hivyo. Na mkumbuka mzee mmoja hapa mjini alikuwa yeye kazi yake ni kutoa adhana tu. Na wala hasali jamaa msikitini. Hapa mjini kwetu. Anatoa adhana salati subuhi. Anatoa adhana dhuhuri, alasiri, magharibi, isha. Vipindi vitano na hasali mbele msikitini. Mimi nikamuuliza siku moja. Sasa yeye mbona usali? Imamu hajui kusoma Qur'ani huyo. Imamu hajui tajwidi. Yuko hajui tajwidi. Kwa hiyo wewe hata dhuhuri pia imamu hajui tajwidi. Si adhuhuri utajisomea mwenyewe. Siwezi kusali nyuma yake. Mpaka amekufa yule mzee. Mpaka amekufa. Ni mwadhini tu. Sasa hebu ile adhana itasaidia nini? Haiwezi kusaidia kitu. Sasa lazima tuone mabadiliko sisi. Mwenye akili yule ambaye anawaidhika na yaliomkuta mwenzake. Atuwafikishe Allah subhanahu wa ta'ala na atujalie mwisho mwema, atuongezee vizazi vyetu na atujalie kuwa ni wasikivu, wenye kuyasikia maneno yaliokuwa mazuri na kuyafanyia kazi katika maisha yao. Wa sallallahu wa sallim wa barika ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ah.